Ja, wie anders dan jij natuurlijk, hè? Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. De Platters met een mooie gouden ouwe heette dat vroeger uit 1957 maar liefst. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik ga je oren weer vertroetelen, hè? Zoals gebruikelijk. Met mooie muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus, alle reden om lekker te blijven luisteren naar jouw Late Avond. In de show straks een reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg de mensen op straat, hè, zo moet ik het zeggen. Waar moet de overheid meer geld aan uitgeven? Ja, goede vraag natuurlijk. Zeker nu de algemene beschouwingen achter de rug zijn en het parlementaire stof een beetje is gaan liggen. En misschien heb je daar zelf al een beetje over nagedacht. Nou ja, op straat hadden de mensen wel een paar mooie antwoorden. Dus luister straks vooral mee. Het komt eraan over ongeveer een minuut of 10. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de huiskat. Want je weet het, Midas is een kattenliefhebber. Of misschien weet je het niet, maar dan weet je het bij deze. Dat geeft hij vast wel weer een aparte draai. En de jeugdbescherming. Wat doen ze? En wat hebben we er met z'n allen aan? Je hoort het straks hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Shine like diamonds. Dit is De Late Avond. De nadagen van de Temptations hoorde je. Soul to Soul uit 1990. En Lana Del Rey. Young and Beautiful hier in De Late Avond. Na de ingetogenheid van de troonrede vorige week. En de politieke drukte bij de algemene beschouwingen. Bent u vanavond zelf aan de beurt. Als u zou kunnen schuiven met miljoenen, miljarden. Wat zou u dan doen? Wie krijgt wat meer? Wie krijgt wat minder? Waar moet de overheid meer geld aan uitgeven en waaraan minder? Goeie vraag, denk ik, aan de mensen op straat. En dat deed Jeroen van Gent dan ook, vol overgave. Hij vroeg het u, en jawel, hier zijn ze, uw antwoorden. Nou, ik heb er wel een goede eigenlijk. Ik kan me nog. Ik denk dat ze meer geld uit moeten geven aan preventie, om in plaats van meer geld aan gezondheidszorg uit te geven. dat daar meer voorkomen moet worden. Ja. Ja, want het is natuurlijk, als het mensen naar het ziekenhuis gaan, is het eigenlijk al te laat. Want 80% van de spullen in de supermarkt is ongezond? Dat zou ik niet exact weten. Maar als je natuurlijk gewoon logisch nadenkt, dan zijn er natuurlijk heel veel mogelijkheden om eigenlijk wel gezond te leven. En daardoor denk ik dat er heel veel problemen ook opgelost kunnen worden voordat mensen naar het ziekenhuis gaan. Juist. Dan heb ik het bijvoorbeeld over iets heel simpels. Water drinken. Ja. Drink nou eens voldoende water. Drink nou eens gewoon 2-3 liter water per dag. Ja. En kunt u even rond gaan vragen hoeveel mensen dat daadwerkelijk doen. Ik denk dat het aantal schrikbarend laag is. Ja, ik zelf ook, denk ik. Ja, en de vraag is dan waarom? Want als je de 2 flessen vult en je gaat dat fysiek echt controleren, dan kom je er niet aan. Ja, dat heb ik al eens gedaan, ja. Ja, ja, ja. Dus preventie? Ik denk, dat zou ik een hele mooie vinden. Mag ik u wat vragen voor de radio? Waar moet de Nederlandse overheid meer geld aan uitgeven? Aan het onderwijs, denk ik, hè. Dat is de toekomst. Ja, ja, investeren in mensen. In de toekomst, in de mensen en in de... Valt dat nu tegen dan? Nou, soms wel, ja. Soms wel. Ja? Ja. Oké. Okay. Onderwijs en dan? Lagere scholen, vervolgonderwijs? Gewoon het hele pakket. Defensie. Ja. Voelt u dat als sprangend? Ik denk dat het belangrijk is, want dat is onze verdediging. En je ziet de dreigingen, dus ik denk dat het inderdaad belangrijk is. Echt een actueel iets geworden? Zeker. We hebben het een beetje laten liggen misschien, hè? Zoiets. Nou, dat denk ik niet. Ik denk niet dat je kan zeggen dat het is blijven liggen. Je ziet alleen nu dat de bakens verzet worden. En de agressie die er van alle kanten eigenlijk opduikt. Ja, meer... Dus dan moet je de bakens verzetten. Meer... Dus ik denk dat je nu op het punt bent dat je gewoon meer aan Defensie uit moet gaan geven. Mag ik u wat vragen voor de radio? Goedemiddag. Goedemiddag. Waar moet de Nederlandse regering meer geld aan uitgeven? De Nederlandse overheid. Aan mij. Gezondheidszorg en Defensie, denk ik. Gezondheidszorg, Defensie. En Defensie, maakt u zich zorgen? Nee, absoluut niet. Maar je moet wel wat laten zien natuurlijk. Nou, spierballen. Ja, een beetje wel. Een spierballen moet je kopen. Die kun je kopen. Ja. Waar moet de Nederlandse overheid meer geld aan uitgeven? Veiligheid. Voor dames op straat en voor meisjes. Oh. Voelt het onveilig? Ja, nou ja, hier in Barendrecht valt het wel mee. Maar Rotterdam zeker, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, je staat ernaast. Merk je wel eens wat? Gedoe, gezeur? Wat, qua veiligheid? Ja. Bang. Wow. Stiekem toch een beetje nerveus. Nou, dat wel, maar niet heel erg vaak. Zeker. En dat geld, waar moet dat dan heen? Ik bedoel, naar veiligheid, maar wat dan? Politie, BOA's? Dat, ja. Cameratoezicht. Goede verlichting. Camera's is meestal achteraf, hè? Je kan zien wat er gebeurd is, maar meekijken. Ja, meekijken. Live meekijken op hoge risicoplekken. Tunneltjes. Oh. Dus dan moet goede verlichting zijn en toezicht. Het ontbreekt een beetje. Vind ik wel. Meer geld? Ja. Nou, vind ik heel moeilijk. Want voorlopig hebben we denk ik geld te weinig in Nederland. Ja. Het gaat er meer waar moet je het geld vandaan halen, zou ik zeggen. Kan ook. Ja, dus laten we het anders verdelen. Ja. En, ja, want er is nu toch wel een aardige groep Nederlanders die het best wel goed heeft. En er is een groep Nederlanders die veel te weinig heeft. En ook grote problemen. En dan kun je allemaal subsidiepotjes maken. Hè? Dat de overheid uit belastinggeld die arme onderkant gaat helpen. Maar je kan ook eens kijken van, is die verdeling wel, klopt dat nog wel? Nou ja, dat dus. Dus dat. Ja, waar ze geld aan uit moeten geven is een systeem dat eerlijker verdeeld wordt. Voor de hand liggend is natuurlijk Defensie, maar daar word je niet zo vrolijk van. Nee. Toch wel voor de jeugd. Jeugdzorg. Ja. Want dat is de toekomst, hè? Ook. Dat is de toekomst. Defensie, toch noodzakelijk kwaad, merk ik. En Ja. Ik denk dat we er niet omheen kunnen. Of we het nou willen of niet. Want met alles wat er aan de hand is, is het toch wel handig als er in ieder geval wat versteviging komt, lijkt mij. Ja. Voelt u zich onveilig trouwens, wat dat betreft? Nee, ik voel me niet onveilig. Dat niet, gelukkig. Nee, helemaal niet. En jongeren, ziet u het om u heen of merkt u dat de jongeren in problemen zitten? Nou, niet zozeer in de problemen zitten, maar wat je wel hoort, dat jongeren heel veel druk zijn met alles wat er via social media komt. En om daar keuzes in te bepalen. Doe ik er aan mee? Doe ik er niet aan mee? Als ik er niet aan mee doe, kan ik de boot missen? Is het erg als ik de boot mis? Dat soort dingen allemaal. Complexe samenleving geworden voor jongeren. Ja. Ja. Ergens onzeker, maar ergens ook wel hoopvol. Ik ben zelf heel erg geïnteresseerd bijvoorbeeld in onderwijs. Dan volg ik van allerlei dingetjes op YouTube en weet ik het allemaal. Wat ik zie, dat de jeugd toch wel wil en positief is. En dat ze kwaliteiten hebben op allerlei gebied. Dat moet je aanboren. En dat moet uitvergroot worden. Ja. En juist kijken naar wat wel goed gaat. potentieel, zeg maar, hè, wat ze dan noemen, ja. Potentieel. Ja. Goedemiddag. Mag ik wat vragen voor de radio? Waar moet de Nederlandse overheid meer geld aan uitgeven? Aan mij. Die hadden kunnen verwachten. Nee, maar serieus, heeft u een serieus antwoord dat u zegt van nou, daar mogen ze wel eens... Ik zeg minder. Minder? Ja, minder geld uitgeven. Kleinere begroting. Kleinere begroting, dat je niet meer uitgeeft dan je eigenlijk hebt. Ja. Net zoals wij moeten doen altijd. Want meer uitgeven betekent ook weer meer belasting waarschijnlijk, dus wat dat betreft. Ja, ja, klopt. En lifestyle. Sorry? Lifestyle. Lifestyle? Ja. Nee, die had ik nog niet gehoord. Wat bedoelt u daarmee? Gezonder leven, gezonder eten, meer bewegen, dat soort dingen. Dat dus. Meer voor gezondheid, ja, juist. Algemeen, geestelijk, lichamelijk. Ja. Voor iedereen. Ja. En hoe zou de overheid dat kunnen doen? Eens kijken, dus voeding zou u al bijvoorbeeld? En... Ja, dan zou je de supermarkten en de groothandelaar mee moeten krijgen. Er zit te veel zout in, er zit te veel suiker in. Ja. Ik vind dat de overheid er wat aan zou moeten doen. Er zijn wel plannen voor geweest, maar dat werd weer afgeschilderd als betutteling. Dus iets doen om dat te bevorderen? Gezonder eten? Gezonder eten, zeker. We gaan de kant van Amerika op. Inmiddels heeft Amerika, heeft de helft van de bevolking een echt overgewicht. Zelfs obesitas, dus dat is een stapje verder dan gewoon overgewicht. Ja. En we gaan ook die kant op. Je ziet het hier ook. Je ziet het hier ook. Ja. Waar zou de Nederlandse overheid meer geld aan moeten geven? Aan de ouderenzorg. Ouderenzorg? Ja. Merkt u het zelf om u heen? Ja, ik ben mantelzorgster. Aan twee ouders. De ene ouder die woont in het verzorgingshuis en de ander die woont nog in het eigen huis. Ze kunnen niet meer bij elkaar wonen omdat er geen ruimte is. En de mantelzorger moet alles doen, maar de mantelzorgers vallen ook om. Dus dat kost ook allemaal geld. Hmm. Dus ik denk dat de ouderenzorg, de bejaardentehuizen, dat de grootste fout is die ze gemaakt hebben om die weg te halen. Ja, precies dat. Ja, ik vraag me af hoe het met hun ouders gaat als ze dat moeten doen. Van de dat ze werken, zelf. Ja, ja, dat ze werken en dat ze dan fulltime werken. Dan ook nog voor de ouders zorgen, dan naar het ziekenhuis moeten, dan naar dit en naar dat. Echt, de ouderenzorg is echt heel erg slecht in Nederland. En een ruimere beloning voor mantelzorgers? Nee, we vallen om. We kunnen het allemaal niet aan. Nee. Qua energie? Nee, qua energie niet. Ja. Ja. Ja. Ja, maakt niet uit of er geld bij komt. Dat maakt niet uit. Ja. Nee, het moeten mensen zijn die het kunnen doen. Ze moeten kunnen samenwonen. Hartstikke bedankt voor de reactie. Ja? Dank okay, u wel. Dank u. Good morning, sunshine. So happy to be my love and me as we sing our early morning singing song. Blitty gloop gloopy, nibby nabby nibby, la la la lo lo. Dabba sibby sabba nooby abba dabba. Early morning singing song.

al moet ik 10 keer rond evenaar. Tot jij mijn liefde voelt. Tot jij mijn liefde in de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een van de minder bekende hits van Greenfield and Cook. Die end. Prachtige nummers hebben ze gemaakt, dit duo, in de jaren 70. Een monumentje zou je kunnen zeggen dit. En je hoorde van Dikhout met Tot ik mijn liefde voel. Of nee, tot jij mijn liefde voelt. Zo is het. Zometeen een onderwerp. Best wel een ingewikkeld onderwerp. Een mooi onderwerp over de jeugdbescherming. Wat doen ze? Wat hebben we eraan? En waarom zijn ze zo ontzettend noodzakelijk? Je hoort dat zo meteen. Maar eerst nog iets van de Kelly Family. Een, ja, ook wel een monumentje zou je kunnen zeggen. David's Song. de meeste gezinnen kunnen kinderen veilig opgroeien. Maar wat als dat niet gaat? Ook niet met alle aangeboden hulp. Dan komt er een jeugdbeschermer thuis. Die kijkt samen met het gezin hoe de veiligheid weer in huis gebracht kan worden. Wat doet een jeugdbeschermer precies? Vandaag spreken we met een van hen, Ilona Simons. Van harte welkom. Dankjewel. Kun je mij wat weer vertellen over je werk als jeugdbeschermer, Ilona? Ja, als ik in een gezin kom, dan is er eigenlijk vaak al heel veel aan de hand en al heel veel gebeurd. Er zijn al lange tijd zorgen over de kinderen. Bijvoorbeeld op school of bij de politie zijn er meldingen. En er is vaak al veel hulp ingezet, maar dat heeft niet voldoende geholpen. De zorgen blijven eigenlijk bestaan. En dan gaat het bijvoorbeeld om huiselijk geweld of ouders met verslaving of psychiatrie. Ik praat dan met ouders en met de kinderen om erachter te komen wat er nodig is om de situatie te verbeteren en waarom dat nog niet is gelukt. En wat is de situatie nu? Wat hebben ouders en kinderen nu nodig? Bijvoorbeeld hulp in de opvoeding, maar ook juist hulp voor ouders zelf, zoals relatietherapie of hulp bij de verslaving. En samen proberen we tot een plan te komen om wel een patroon te doorbreken en de situatie voor kinderen te veranderen. En zoals je kunt begrijpen, nou, komen we daarbij voortdurend dilemma's tegen. Belangrijk werk. Ik kan me voorstellen dat dat pittig is. Kun je mij een voorbeeld geven van zo'n dilemma? Recent hebben we met mijn team een voorbeeld van een alleenstaande moeder met psychiatrische klachten. Het gaat op dit moment eigenlijk helemaal niet goed met haar. En ze zou eigenlijk opgenomen moeten worden om haar de goede hulp te geven. Maar ze heeft ook de zorg voor haar 3 kinderen. En ja, die 3 kinderen, daarom zegt zij eigenlijk, ik wil niet opgenomen worden, want ik wil voor mijn kinderen blijven zorgen. En we hebben met haar gezeten en gezegd, wat nou als we de kinderen tijdelijk ergens anders onder kunnen brengen. Maar goed, nu blijkt dat in de praktijk er geen pleeggezin is wat tijdelijk voor die 3 kinderen zou kunnen zorgen en we dan de kinderen uit elkaar zouden moeten halen. Nee, dat zet ons wel voor een dilemma, want we weten dat moeder deze hulp nodig heeft, maar we zouden ook deze 3 kinderen niet uit elkaar willen halen. Wat zijn de voor- en nadelen bij dit dilemma? De voordelen en de nadelen, ja, het blijft ook elke dag opnieuw afwegen. Hè? Hoe gaat het met moeder? Gaat het nog goed genoeg of niet? We zien eigenlijk al langere tijd dat de hulp thuis onvoldoende helpt. Dus we weten dat als we willen dat het echt beter met haar gaat, dat die opname nodig is en dat dat voor de lange termijn voor de kinderen heel veel rust gaat geven. Nou ja, aan de andere kant zien we ook dat deze kinderen aan elkaar heel veel steun en houvast hebben. Dus als we deze kinderen nu uit elkaar zouden halen, dan zou dat heel veel onrust opleveren nu. En onduidelijkheid voor de kinderen, waardoor ze en hun moeder moeten missen, maar ook de steun van elkaar niet hebben. Hoe maak je dan zo'n keuze? Dat is heel lastig. We doen dat gelukkig ook nooit alleen. Ik heb een heel team om me heen, ook met een ervaringsdeskundige en een gedragswetenschapper. En ja, samen kijken we wat de beste keuze is, of in sommige gevallen de minst slechte. En daarbij staan we wel voor morele dilemma's. Want ja, het is niet altijd zo makkelijk om de juiste keuze te maken. Het liefst maken we een keuze ook samen met de ouders, zodat we nou ja, ook echt in die samenwerking een keuze kunnen maken. Maar als dat niet lukt, dan hebben we ook de mogelijkheid om het voor te leggen aan de rechter. En dan beslist een rechter wat er moet gebeuren. En het belangrijkste voor ons is daarin toch wel dat het met de kinderen goed gaat en dat zij op een veilige plek zijn. Het kabinet wil nog steeds bezuinigen op de jeugdzorg. Wat vind je daarvan? Is dat ook zo'n dilemma? Ja, dat is zeker een dilemma. Het bezuinigen maakt vooral dat we zien dat er minder hulpverlening beschikbaar is. Wij willen kinderen en ouders graag helpen, maar met minder geld is er ook minder goede hulp en moeten mensen soms veel langer wachten. En daarnaast zien we ook dat de jeugdbescherming vaak negatief in het nieuws is. En dat maakt het ook lastig om goede collega's te vinden die bij ons willen werken, waardoor we zelf soms ook met wachtlijsten te maken hebben. Hoe kijk je naar de kritiek op jeugd- en kinderbescherming? Ik snap dat wel. We zijn namelijk met de beste intenties aan het werk om goede keuzes te maken. Maar we begrijpen ook heel goed dat de keuzes die wij maken heel veel impact hebben op ouders en op kinderen. Dus we zien en snappen dat ouders niet altijd achter die keuzes kunnen staan. En we komen ook op kwetsbare momenten waarin er heel veel emotie is. En ja, dan is dat lastig te begrijpen. Het is ook aan ons om uit te blijven leggen wat we hebben besloten en waarom dat nodig is. Want ook al is dat soms op dat moment niet te overzien voor ouders, soms zijn er onveilige situaties en moeten we knopen doorhakken. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over het werk van de jeugd- en kinderbescherming? We hebben een website en op de website www.watzoujijdoen.nl lees je wat meer over ons werk en kun je ook nou ja, meerdere dilemma's zien waarmee we eigenlijk dagelijks te maken hebben. Dankjewel voor je openheid, Ilona. En wil je meer weten over het werk van jeugd- en kinderbescherming? Kijk dan op www.watzoujijdoen.nl. Tot middernacht, de late avond. Somebody said you

night. Sweet fight at night. But well,